że jak teraz kupimy tę zmywarkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną zmywarkę Beko, tylko 9,5 litra wody na cykl. Klasa A+++ i płać mniej za wodę i prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 13 osób zatrzymała policja za handel ludźmi. Możliwa jest kolejna zmiana terminu Brexitu. Polska misja medyczna deklaruje gotowość pomocy dla Kurdów, którzy uciekają z Syrii. 13 osób zatrzymano za handel ludźmi. Przestępcy mieli działać na terenie kilku województw. Do prostytucji zmuszano kobiety z Ameryki Południowej. Zatrzymań dokonano w Warszawie i okolice, a także na terenie województw łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Kilkanaście zespołów realizacyjnych równocześnie weszło do wytypowanych lokali, w których łącznie zatrzymaliśmy 13 osób. Te osoby są w różnych konfiguracjach powiązane pomiędzy sobą. Przede wszystkim tworzą taką zorganizowaną grupę przestępczą, która między innymi zajmowała się sprowadzaniem młodych kobiet z Ameryki Południowej i zmuszaniem ich do prostytucji. Poszkodowane kobiety są pod opieką policji. O sprawie zostaną zawiadomione placówki dyplomatyczne. Jeśli dziś nie będzie porozumienia w sprawie Brexitu, będzie konieczna kolejna zmiana terminu, miał powiedzieć unijny negocjator Michel Barnier na spotkaniu z ministrami do spraw europejskich 27 krajów. Poinformował też, że najnowsze brytyjskie propozycje dotyczące granicy irlandzkiej są niewystarczające i wymagają zmian. Planowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii ma nastąpić za niecałe dwa tygodnie, 31 października. Michel Barnier powtórzył ministrom to, co mówił przed rozmowami. Nawet jeśli o porozumienie będzie trudno, coraz trudniej, jeśli ma być szczery, to wciąż jest ono możliwe. W podobnym tonie wypowiadał się też brytyjski negocjator Stephen Barclay, który spotkał się z Michelem Barnierem. Rozmowy trwają, porozumienie jest bardzo prawdopodobne. Unijny negocjator Michel Barnier uważa, że porozumienie przelane na język prawniczy musi być gotowe dziś. W przeciwnym razie konieczne będzie kolejne przesunięcie Brexitu. Dyskusje koncentrują się teraz na takich rozwiązaniach, które zagwarantują, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Zgodnie z propozycją Londynu, Irlandia Północna byłaby formalnie w Unii Celnej razem z Wielką Brytanią, ale nieformalnie z resztą wspólnoty. Komisja Europejska wraz z 27 obawia się chaosu oraz kłopotów na jednolitym rynku. Dlatego domaga się precyzyjnych zapisów w tej sprawie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Polska misja medyczna deklaruje gotowość pomocy dla Kurdów, którzy uciekają do Iraku z Syrii przed turecką ofensywą. Apeluje też o pieniądze na zakup leków. ONZ szacuje, że z terenów objętych walkami w Syrii uciekło co najmniej 160 tysięcy osób. Polska misja medyczna w irackim Kurdystanie ma swoich lekarzy oraz mobilną klinikę, która pomaga m.in. osobom, które wcześniej uciekały z sąsiednich terenów objętych walkami. W ubiegłym roku z pomocy lekarzy z mobilnej kliniki miało skorzystać 11 tysięcy osób. Polska misja medyczna zaapelowała też o wpłaty pieniędzy, by móc kupić nowe zapasy leków. Wcześniej pomoc poprzez istniejące już misje w irackim Kurdystanie zapowiedziały Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Polska Akcja Humanitarna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Informacje o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą palenie papierosów, wysłały do szkół w całej Polsce Ministerstwo Edukacji i Główny Inspektorat Sanitarny. Specjaliści alarmują, że e-papierosy są coraz bardziej powszechne wśród młodzieży. To problem, którego nie można zamiatać pod dywan, mówi Lidia Nogowska z zespołu szkół nr 1 w Puławach, który od lat prowadzi kampanię antynikotynową. Zakazami nie wpłyniemy na to, żeby ograniczyć lub wyeliminować takie zjawisko, ale mówić, rozmawiać, przekazywać informacje, na pewno nie udawać, że problemu nie ma. Młodzi ludzie przyznają, że elektroniczne papierosy są wśród nich coraz popularniejsze. To jest taki styl. Czym droższy papieros, tym lepszy. Jak się pali zwykłe papierosy, to czuć, a jak się pali elektroniczne, to w ogóle nie czuć. Nikomu nie przeszkadza ten zapach. Moda jest taka teraz na te papierosy. Jedna osoba zacznie palić i zaraz druga, następna, kolejne i tak właśnie przechodzi to. Zdaniem specjalistów mitem jest, że e-papierosy nie szkodzą i nie uzależniają. Kraków podnosi czynsze w budynkach komunalnych. Podwyżka o 60% wejdzie w życie w maju. Obejmie 15 tysięcy mieszkań i lokali, których właścicielem jest gmina oraz Skarb Państwa. Miasto od 12 lat nie podnosiło stawek, a co roku dopłaca do lokali 25 milionów, mówi wiceprezydent Bogusław Kośmider.

A tu niespodzianka. Jak zwykle my. A po kolei wymieniając, Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Ania Gacek i Wojciech Mann. I ta sama audycja w tonacji trójki z tym samym, nie wiem jak to nazwać, szkielet? Szemat? Gdzie szkielet? Jaki szkielet? No, chodzi mi o to, że jest konkurs, głównie bez nagród, będzie podpowiedź. Ale będzie... jak można nasz piękny konkurs określić mianem szkieletu? Konkurs się teraz ja obrazi. Mówię o konstrukcji audycji. Konkurs się teraz obrazi i pójdzie do konkurencji. Nie. Tak? Mhm. A do której? Nie wiem, ale już próbuję sobie wyobrazić, jak to będzie. Siema! Mamy dla was konkurs bez nagród. O, dobrze. Musimy się szkolić w tym. Dynamicznie. To załatwia słuchalność. Hej! I jeszcze na ty do wszystkich samych. Macie telefony? Piszcie do nas. Tak, ja może dzisiaj, nie to łapki w górę. Ja może dzisiaj w tym stylu cały nasz konkurs ogłoszę. Nie wiem, czy mi się uda. Ale czy mogłabyś się uspokoić troszeczkę, bo jeszcze jedziemy starym systemem. No dobrze, to mam nadzieję, że konkurs Szkielet zostanie z nami i przy nas, no bo... Wszystko będzie jak trzeba, tylko powiedz, gdzie państwo mają się zgłaszać z odpowiedziami na bardzo, bardzo prostą podpowiedź. Nasz numer do kontaktu SMS-owego to 71335 i można do nas także pisać maile man@polskieradio.pl albo anna.gacek@polskieradio.pl albo może być wymienne na i, bo można pisać do nas dwojga, można do jednego z nas. Można. Można. Ciekawe, jak się odmienia dwojga. Dwojgowi? Ale co potrzebuje? Nie wiem, co ja mówię. Jakiś taki jestem nieposkładany. Ale przygotuję się teraz do wyjaśnienia, jak prostą jest podpowiedź. I uwaga, słuchaczu. Słuchaczko i słuchaczu, trzeba mówić Polki i Polacy. Nie można mówić Polacy. Polki i Polacy, słuchajcie. To jest pierwszy raz w historii tej audycji, kiedy tytuł piosenki jest od razu odpowiedzią na pytanie, jaki jest temat. I to wciąż nie znaczy, że mamy nagrodę w konkursie. Nie, nie znaczy. No, nie możemy iść tak na całość, żeby paść z wycieńczenia. Na razie małe kroczki. Tytuł dokładnie podaje hasło temat, którego troszeczkę nie zrozumiała redaktor Anna. Nie, ale... ja zrozumiałam temat, a jakbym miała być złośliwa, zapytałabym, jakie to są małe kroczki. Kroczek już jest mały, nie może być mały kroczek. Może być mały i może być średni kroczek. Nie, to wtedy jest średni... A jak średni powiesz? No średni krok. Jeszcze ewentualnie może być kroczątko na przykład, być może, ale... To dziecko kroków. Tak. Jeśli kroki mają... Czyli mały kroczek nie może być. Nie może być. A duży kroczek? Staje się krokiem. Jestem w sytuacji bez wyjścia. Musimy zacząć. Czyli... I saw her sitting in the rain. She smiled up at me, and she took my hand, and we walked through the park alone. But I knew she had made me happy. Patrzymy się w te nasze ekrany, a oczy mamy jak młyńskie koła. Bo nie możemy w to uwierzyć. Nie ma żadnej u ciebie. Ani jednej. U mnie też. No to już przepadło, już po ptokach jest, bo przecież nie powtórzę piosenki. I musimy sprawę wyjaśnić. Brak nagrody przechodzi na kolejny tydzień. Nagroda pójdzie na przyszły tydzień. A miałem schowaną nagrodę piękną, tylko nie zdradzałem tego. No trudno. Dobrze, to teraz powróćmy do wytłumaczenia. Tytuł piosenki jest dokładnie hasłem, wokół którego mieliśmy wybrać utwory. Wysyłałem go, korzystając z nowoczesnej technologii, do redaktor Anny G. Anna popatrzyła dzisiaj na mnie oczami nie w pełni rozumiejącymi. Ale to dlatego, że w nowoczesnej technologii zgubiła się jedna rzecz. Która? Bo jedno ze słów było też dużą literą i pomyślałam, czy to jakaś nazwa własna? Nie, no mi się omsyka. No ale to są konsekwencje. Są konsekwencje. Oraz SMS został do mnie wysłany o 9:06. O tej porze jeszcze... Ale przecież mogłabym sobie przeczytać jeszcze raz później trochę. Przeczytałam i uznałam, że dalej nie rozumiem. A jak on brzmiał? Już państwu... A to jednocześnie ujawniamy temat audycji. Tak, już za późno się bawić. Deszcz, park i inne sprawy. Ponieważ tytuł piosenki brzmi... The rain, the park and other things. Czyli deszcz, park i inne sprawy. Tak. I mogą być dzisiaj piosenki o deszczu, o parku i o innych sprawach. W moim szeroko otwartym sercu dla osób współprowadzących te audycje, myślałem, że to będzie alibi, te inne sprawy, że będziesz mogła legalnie przynieść cokolwiek. To nie zrozumiała temat. Bo ja myślałam, że chodzi o to, że jest jesień i można pójść na spacer. No, ja nie mogę. I uznałam, okej. Okay. A potem jeszcze raz popatrzyłam, pomyślałam, deszcz. Czyli jednak. Deszcz. No to przynajmniej mam 30% szans, że przynajmniej tyle będzie na temat i przyniosłam wszystkie piosenki o deszczu. No tak, bo inne sprawy są nieistotne. Szczególnie jak patrzę w okno. I to piękne słońce. Ani jednej chmurki. To teraz wspaniale zabrzmi utwór zatytułowany Skąd taki duży deszcz? Skąd taki duży deszcz? Skąd taki zimny deszcz? Na oczy moje spadł i włosy splątał me. I za mną włóczy się i nie chcę słyszeć, że nie jego pragnę znaleźć tu. I nogi marzną mi, jak długa jeszcze jest droga do twoich rąk. Jak długo jeszcze mam i sam tak poprzez noc i przez wysoki deszczu lat. taki duży deszcz? Skąd taki zimny deszcz? Na usta moje spadł i zabrał uśmiech z nich. Dla ciebie niosłem go, ale nie przyszła zim. Odebrał mi go wiatr, więc wołam imię Twe. Wołam je poprzez noc, wołam je poprzez deszcz, a echo odpowiada mi. Jeszcze, Aniu, zastanawiam się, czy my nie popełniamy medialnego samobójstwa. W audycji w środku dnia, we wtorek, nadając długie utwory, które nie nadają się do skakania rytmicznego i nie nadają się do żadnego z festiwali obecnie gromadzących tysiące widzów. W czasie tego breakoutu można zagrać dwie piosenki i między nimi jeszcze opowiedzieć o konkursie. Spokojnie. I można jeszcze zjeść dużo chipsów, popić piwem. I myślę, że nawet jakaś jedna reklama się jeszcze zmieści. Tak, jest super impra. No ale trudno, jak już idziemy tą drogą ku zatraceniu. To nie schodzimy z niej. Nie schodzimy. To ja mam jeszcze dłuższy utwór. Ale na temat. Otóż pozwoliłem sobie skorzystać z mojej własnej podpowiedzi i nie ograniczałem się tylko do deszczu, bo mam teraz o parku. Jest taka, zawahałem się, chciałem powiedzieć, piękna piosenka, ale to jest też do uznania, no nie można narzucać własnego gustu. To może powiem inaczej. Mnie się ona podoba, piosenka MacArthur Park. Ją mnie się podoba, jak ją kiedyś wykonał aktor Richard Harris. Nie umiejący śpiewać, a zrobił to tak, że aż, żeby było, że ja subiekty, że mnie się podobało. Ale piosenka jest moim zdaniem ładna, poszukałem innych wykonań i wynalazłem grupę szkocką. Nie wiem, czy ktokolwiek ze słuchaczy poza tobą może wie, że taki zespół istniał. Beggar's Opera. I oni też to nagrali. I brzmi to, podkreślam, moim zdaniem, bo nie da się do tego hasać, tańczyć i nakładać na głowę błyszczących różnych rogów. I brzmi to tak. King was never waiting for his girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and were pressed in love song of Stephen Isle, like a strip of golden sand. Arthur's Park is a-melting in the dark, all the sweet cool ice is flowing down. Someone left the cake out in the rain. Well, I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it. I'll never have that recipe again. Oh, no. I recall the yellow cotton dress flowing like a wave on the ground around your knees. Birds like tender babies in your hands, like an old man playing checkers, like the trees. MacArthur's Park is a-melting in the dark, all the sweet cream icing's flowing down. Someone left the cake out in the rain. Well, I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it. I'll never have that recipe again. Arthur's Park is a-melting in the dark. All the sweet green icing's flowing down. Someone left the cake out in the rain. Well, I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it. I'll never have that recipe again. Whoa, no. Tak sobie czytam te listy, które przychodzą i okazuje się, że jest pewna niewielka grupa trójkowych niedobitków zadowolonych z tego, że nie śmigamy hitami o tej porze. Ani o żadnej innej właściwie. Jak, przepraszam? Nie tylko o tej porze nie śmigamy hitami, ale to tak w ogóle nie śmigamy. No tak, ale odnoszę to do listów, które teraz tak, są. Tak, tak, tak, tak. Odnoszą się do tej tonacji. Nie, no mam tylko na myśli, że w piątek rano, w niedzielę przed południem. Ktoś tu jest poniedziałki wieczorem, dwa razy ktoś nawet. Ktoś jest Lizusem. Ja teraz też przemyciłam trochę siebie w poniedziałek wieczorem. To już tam... No tak, ale ja też jestem... No dlatego powiedziałam dwukrotnie, no tak, no. Jest taka audycja na A też, tytuł ma... Ma... Aks. A coś tam... Tak. No więc to dobrze, bo jak mawiał pewien mądry człowiek, którego nazwiska nie będę wymieniał. Znaczy nie, żebym się wstydził, ale to już może nie jest takie istotne. To mówił, że jeśli nawet występujesz, drogi kolego, do mnie tak mawiał, i na sali na przykład jest tylko jedna osoba, która cię słucha, jest zadowolona, to już warto było wystąpić. Tak mówił ten pan, który był fantastycznym twórcą i aktorem i wszystkim. Sama prawda. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że jest państwa więcej słuchających, bo teraz taka muzyka i taka płyta, którą uwielbiam się w ostatnich tygodniach dzielić. I teraz korzystam z tej części tematu Inne rzeczy. Ja ci podsunąłem tę pomocną rękę właśnie. Inne rzeczy, chociaż teoretycznie można kochać w deszczu, można kochać w parku, bo tytuł tego utworu to He Loves Me. I to jest piosenka z płyty, która ma kilka tygodni dopiero. To jest debiutancki solowy album Brittany Howard, czyli wokalistki Alabama Shakes. Tak, bardzo piękna płyta. I to jest płyta, którą jestem kompletnie oczarowana i akcentuję to kompletnie, ponieważ to zauroczenie mi rośnie właściwie z każdym kolejnym przesłuchaniem. A lubię tę płytę też za to, że zanim się ukazała, tak jak to jest teraz często w tych nowych czasach, ujawniono z niej dość sporo piosenek. Nie było jednej, były chyba trzy albo cztery. I one mi grały tak... Okej, to jest chyba najlepsze słowo. Tak w porządku, tak po prostu. Ale posłuchałem całej płyty potem. To mnie... I pomyślałam sobie, że jest coś w uroku całego, skompletowanego, rozpoczętego, zakończonego albumu. Ania, my jesteśmy strasznie nudni, bo my podobne rzeczy mówimy niepopularne. Ja na przykład wciąż się upieram, że nie można ocenić płyty, ściągając sobie plik, na którym są dwa utwory z albumu. Bo są artyści, którzy komponują to jako całość. A nie wydłubiesz mu jedną melodyjkę i już myślisz, że znasz artystę i jego dzieło. Ja nawet uważam, że wciąż jeszcze czymś bardzo istotnym jest okładka, książeczka. To też jeszcze coś dopowiada. No to przepraszam cię bardzo, ty jesteś tłumaczy. Nie dzisiejsza. I twoja metryka nie pasuje do tego, co mówisz. A jeszcze jak winyl pachnie, jak trzeszczy. No a dobrze. Tutaj lawinowo tracimy słuchaczy. To teraz mamy 2 minuty 31 sekund, by ich odzyskać. But we Christians not ever intentionally mistreated. Słabe to. Nie. W cudzysłów to ubrałem i wgłupił uśmiech. Ale nie widać. Aha, nie widać. Myślałem, że mam taką precyzyjną intonację, że... Nie, myślę, że cudzysłów jest taki trochę niewidoczny. Inteligentny słuchacz mógłby się zorientować. A może już po prostu zbyt wiele razy usłyszałam w tej audycji słabe to i jestem przewrażliwiona. A, że ja na flaki napadam? No tak, ale rozróżniam jednak, staram się przynajmniej. Teraz będzie utwór też z kategorii, przypomnę Państwu, jeśli ktoś nie zwrócił uwagi na naszą dyskusję na początku, że tematem są deszcz, parki i inne sprawy. No ja też sięgnąłem do innych spraw, a skoro narzekamy dzisiaj trochę na stan rozrywki muzycznej, to utwór Remedy to powinien być jak najbardziej tak na czasie. Remedy, czyli po polsku lekarstwo. No właśnie. Środek leczący. To jakieś... No Remedy krótko. No prawda? Przecież macie te swoje Google, to sobie sprawdźcie. Please don't leave me here alone. I don't feel how you feel. Well, it's my fault, I'm bones. I don't die how you die. I can't just waste away. You keep changing your life every day. If that burns, I'll keep going the same dream. You can't let go when it's praying that I feel. JJ nas kompletnie zagiął, przynajmniej mnie. Krótki tekst. Panie Wojtku, po prostu remedium. A tu my się gimnastykujemy. Jednak głupota redaktora czasem dopada na antenie. No cóż zrobić. Aniu? Ja wrócę do deszczu i do zespołu. No brawo, na temat. I do zespołu, który jakoś nie ma chyba szczęścia wśród słuchaczy tutaj, bo nigdy, mam wrażenie, The Carpenters nie doczekali się takiego szacunku dla swoich pięknych piosenek, jaki powinni, moim zdaniem, podkreślę, a no właśnie, mieć. No i teraz jeden z utworów duetu, Rainy Days and Mondays. Wszystko się zgadza. Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong, feeling like I don't belong. Walking some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems I always wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. The one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays The Carpenters. No, ona miała ten głos naprawdę. Jakaś opatrzność ją tym obdarzyła. Szkoda, że tak szybko musiała. Tak, to jest tragiczna historia. Po latach wciąż frapująca i fascynująca. I pewnie tym, którzy wiedzą, dodaje czegoś do tych, dla kogoś, kto nie wie, banalnych i takich słodziutkich piosenek The Carpenters, w których właśnie pod spodem nie ma nic banalnego i nic wesołego. No właśnie. Jeszcze, Aniu, patrzę na cały czas listy, które jednak przychodzą. To tak troszkę kokieteryjnie mówię, no bo staramy się, żeby na kontakt ze słuchaczami był. I wydaje mi się, że jest to jedna z tych audycji, w których dużo więcej przyszło komentarzy dotyczących tego, co mówimy i co nadajemy, niż odpowiedzi na konkurs. To jest właściwie krzepiąca wiadomość. Że bardziej chcą państwo nam coś powiedzieć, niż nic nie wygrać. Mało tego, że to nie jest tak, posłuchamy na początku, może trafi się nagroda. Tylko są tacy słuchacze niesamowite, którzy słuchają, żeby słuchać, a nie żeby wygrywać. I za to ja jestem wdzięczny. Ja również bardzo. I są też i tacy słuchacze, którzy w pierwszej części audycji startują w konkursie, a potem są z nami. Po prostu są z nami w dalszym ciągu korespondencyjnie. Sercem, uchem. No i teraz właściwie na koniec powinno być jakieś uwieńczenie. A ja trywialnie. Ja będę się trzymał tematu jako znany, nudny prymus, taki ananiasz. I mam o deszczu. Jedyne, co mogę powiedzieć na usprawiedliwienie tego wyboru, że jest to piosenka, której ideozakład większość państwa w życiu nie słyszała. Piosenka stara, a ja uwielbiam poszukiwać staroci i znalazłem tak ładną o deszczu, że nią bym skończył. Co myślisz? To myślę, że kończymy. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy.